चलिए अब हम मकासिद देखेंगे इस रुकू के, और ये सबसे अहम हिस्सा होता है इन सारी चीज़ों में से जिसको तफसीर से पहले हम सुनते हैं। ये ऐसे जैसे एक टारगेट करना, हदफ, बल्कि जब आप नोट्स लें और या बाद में उनको नीट करें तो ये मकासिद को किसी बड़े खूबसूरत हाइलाइटेड वे में या मार्कर के साथ, कैलीग्राफिक पेन के साथ खूबसूरत लिखा करें। जब कभी बाद में आप अपने नोट्स देखें या इस रुकू को देखेंगे तो सबसे पहले मकासिद पढ़ा करें। और मैं आप सबको ये बात ज़रूर कहूँगी कि जब तफसीर हमारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप जब रिवीजन के लिए रात को बैठते होंगे या दिन में जब भी आप करते हैं तो आप इन मकासिद पे कम से कम 5 मिनट तदब्बुर किया करें। यह आपके लिए एक मस्ट होमवर्क है। और पूछा करें, क्या मेरे ये मकसद पूरे हुए? क्या तफसीर में कोई ऐसा नुक्ता छूट तो नहीं गया कि जिससे ये मकसद पूरा नहीं हुआ? ठीक है, चलिए। पहला मकसद है दावत इलल्लाह के तरीक़ेकार को समझकर दावत दे सके। आसान लफ्ज़ों में इसको कैसे लिखेंगे? अल्लाह की तरफ बुलाने का तरीक़ा सीख सके। दूसरा मकसद है अल्लाह ताला के सिवा किसी की बंदगी न करने की हकीकत समझ सके। तीसरा मकसद है अल्लाह ताला के सिवा किसी को रब बनाने की हकीकत समझ सके। अगला मकसद है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न बनाने की हकीकत समझ सके। और अगला मकसद है बग़ैर इल्म के बहसें करने के नुकसान जानकर बहसें करने से बच सके। चलिए अब आते हैं आयात और रुकू के उन्वान की तरफ। रुकू का उन्वान है अहले किताब और मुसलमानों के दरमियान नज़रियाती जंग। आयत नंबर 64 का उन्वान है मुखातिब को मुखालिफ न समझो। मुखातिब जिससे ख़िताब किया जा रहा है, तबलीग का बहुत खूबसूरत नुक्ता है इसमें। आयत नंबर 65 अहले किताब के बेबुनियाद झगड़े। आयत नंबर 66 जानते बूझते इख्तलाफ करना। आयत नंबर 67 इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक न थे। आयत नंबर 68 उम्मते मोहम्मदिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हकीकी जानशीन। आयत नंबर 70 आयत नंबर 69 अहले किताब की चाहत स्लैश डाल के कि तुम गुमराह हो जाओ या कि तुम राह गुम कर दो।